hele Feyenoord-selectie. En maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé. En download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van. 538 Nieuws. 9 uur. De vakbonden gaan in op een uitnodiging van minister Heerma om weer te gaan praten over de salarissen van rijksambtenaren. Die staken veel omdat ze er dit jaar niks bij kregen. Dinsdag was zelfs de Tweede Kamer een dag dicht door de staking. De vakbonden en de overheid liggen er al een tijd over met elkaar in de clinch. Een verzekeraar komt met een polis tegen cyberpesten. Wie slachtoffer is van geroddel op internet, kan dan een cyberspecialist inschakelen om de berichten of foto's offline te krijgen. Maar de verzekering dekt ook de kosten als je kind naar een andere school moet na te zijn gepest. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe boeken moeten komen. Een zware crash in Arnhem na een politieachtervolging. Een automobilist ging er om onduidelijke redenen vandoor en ramde een politieauto. Niet veel later knalde hij tijdens zijn vlucht vol op een boom. De drie inzittenden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, schrijft Omroep Gelderland. De bestuurder is aangehouden. En een kunstwerk in Brugge is deels opgegeten. Het gaat om een vliegengordijn gemaakt van droge worst. Het hangt er al een tijdje en nu blijkt dat er al behoorlijk wat worstjes vanaf gesnoept zijn door bezoekers. De maker van het kunstwerk vindt het niet erg, zegt ze tegen VRT. Want er staat ook nergens dat het niet mag, zegt ze. In het oosten schijnt de zon, in het westen meer bewolking en daar trekken buien over. Het wordt 13 tot 18 graden. Later vandaag overal droog met zon. En dit was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging A27, Gorkum richting Utrecht bij Lunette, 6 minuten. En er wordt deze ochtend ook gecontroleerd op je snelheid. Even oppassen, A1 naar de richting Amsterdam bij 13,5. A2 Utrecht richting Amsterdam, 37,6. A4 Leiden richting Amsterdam bij 15,1. En ook oppassen op de A16 Dordrecht richting Breda bij 37,1. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel op 27 april mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Weer inkt en toners bestellen bij 123 Inkt? Nee, ik kom nu voor labels en tapes. Ja, jullie hebben zoveel meer. Zo geregeld. 123inkt.nl. Als je nu abonnee wordt, krijg je een extra Koningsdaglot cadeau. En maak je kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Ga snel naar staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net. De 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. 538 Dutch 1000. Marnix Westhuis. Hey, goedemorgen. We vieren je weekend met de lekkerste hits uit ons kikkerlandje. Afrojack is onderweg naar Revelation Time South Africa op 903. Radio them cats and you put them in chains. You drop them cats and you kill them with laws that you made. All your money, blood money, will be useless one day. And all your power is like the match light that the wind blows away. What about the children, your children? They have to catch the fire one day. The education that you give them in the system that you create. Oh, move out the way. I'm pressing man wherever you come from. Move out the way. You got to leave Georgia land and move out the way. Africa must be free now. Move out the way. The whole world wants to be free now. Move out the way. Oh, move out the way. Oh, move out the way. De 538 Dutch 1000. Radio 538 902. Can't Stop Me Now op 902. Samen tellen we af richting Koningsdag met de allerbeste hits van Nederlandse bodem. In dit geval Afrojack uit Spijkenisse samen met Shermanology. Beide ga je zeker nog vaker terug horen in de lijst. Want tot vrijdagmiddag, iets voor 2 uur, dan hoor je wie de nummer 1 is van Nederland. En maar dan kijk je toch gewoon via 538.nl wie de nummer 1 is. Ja, je kan inderdaad meelezen met de Dutch 1000. Maar de top 10, die is nog onbekend. Wie het is, je weet het. Vrijdagmiddag, iets voor 2 uur. Maar zover is het nog lang niet. Guilherme hoor je zo meteen met Tropical Danny. Toppertje. Ja, die kun je keihard meezingen op deze zaterdagochtend. Eerst de man die nog steeds in iedere kroeg de baas is. André Hazes, waarom op 901 in de 538 Dutch 1000? Waarom, zeg mij waarom, ben ik alleen en altijd eenzaam? Waarom, zeg mij waarom, noem niemand mij eens bij mijn voornaam? Ik heb ook nooit een vrouw die mij zei of met me uitgaat. Waarom, zeg mij waarom, moet ik alleen staan? Ach ja, ik heb mijn werk, verdien mijn geld, dat is mijn leven. Het is allemaal voor mij. Maar ik zou zo graag iets willen geven. Zolang ik dat niet kan, ben ik niet blij en blijf ook eenzaam. Waarom, zeg mij waarom, moet ik alleen staan? Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen. En bouw daar een gezin waar ik mijn leven mee kan slijten. Geluk, het liefste morgen. Nu droom ik het weer, ben ik verliefd. O lieve schat, zeg alsjeblieft, kom dicht bij mij, geef me een zoen. Ik hou van jou, dat zal ik doen. Maar dat soort dromen komen nooit uit. Blijf. Duizend hits om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 900. No, there never was a doubt in my mind. You only have to follow and learn how to read the signs. A heartache always seems so easy to find, but I will never let go. I wanna see what this love has to hide. We'll just have to face it. ijzer en een les. En doe er ook maar een dubbele whisky bij. Niet Nick en Simon, wel Juro en Simon. De 538 Dutch 1000. Juro en Simon, twee vrienden uit Amsterdam. Wij kennen ze vooral onder de naam Guillermo Tropical Danny met deze waanzinnige banger uit 2006. Joh, de toppertje, de Dutch 1000. Hoe deze hit trouwens aan zijn succes is gekomen, dat is wel een goed verhaal hoor. Dat komt allemaal door Giel Beelen. Je hoorde hem een tijdje terug nog in de House Top 1000... die hij toen presenteerde bij Radio 538. Giel ontdekte dit nummer in 2006 via via. Hij draaide het 2 uur achter elkaar op de radio... en zo belandde het in de Nederlandse hitlijsten. En nu, 20 jaar later, in dit geval in de Dutch 1000... op 899. 538-1000. Een toppertje, dat is trouwens een mixdrankje. Vodka Energy drank, even snel gespiekt, in 2006 toen deze uitkwam. Dat kostte de helft van wat je nu betaalt. Ja, veel dingen veranderen. Hey, goedemorgen, ik ben Marnix. Rafaela onderweg naar Can Be Back by Dope Dement op 898. Radio every tone up, yeah, I kill, and then I chill still. Feel what is left is what I like. If you don't agree, psych, cause I ain't got time to play with you. There are other things I have to do. I could lecture you with my fixture, but I'd rather manufacture a posse to like me for what I am. For all the rest, I don't give a damn. I wanna be for real, for what it's worth. I wanna be down to earth, give in. What I have inside, not the things that money buys. I'll play for keeps, but I'll play right. That's why I'm just so damn hype. So all you play actors and fakes, let me show you what it takes. I'm just one of a three-man band, and we're back by Dope the Man. Party hard, yeah, cause I'm dealing and feeling so real and I'm feeling. You can touch the ceiling, yes, cause the rhythm takes your soul, makes you lose control. So if you got second thoughts, you'd better pack, cause time is what I lack. Time to make you see, I'm not doing this for me. This is all for you, so help me out. Get down and shout, yo, yes, the rest is up to you. It ain't hard, just try to do what you do best when you hear me go. On the dopest flow, Joe, I won't settle for any less. Do your best, but I must confess, I am the type so hard to please. I'm ill, like a cold disease. So move your body from left to right. If you can, stay out of sight. If you can, come on, take a stand, cause we're back by Dope the Man. De hits uit Nederland. De 538 Dutch 1000. 897. Take my hand and walk with me. Let me show you what I'm feeling. Don't you know you have changed?

Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Voor de patiënten van de assistenten is er altijd lente. Ik flos niet meer en raak geen tandenstoker aan. Ook mijn tandenborstel laat ik rustig in mijn beker staan. Ik eet alleen maar suikerzoet, ik snoep de hele dag maar raak. Want dan heb ik snel een gaatje en een afspraak. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Voor de patiënten van de assistenten is er altijd lente. Zij lacht naar mij, ik lach naar haar. En er is voorjaar, en er is voorjaar. Het maakt niet uit, al raak ik al mijn tanden kwijt. Want er is lente, lente voor altijd. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Voor de patiënten van de assistenten is er altijd lente. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Voor de patiënten van de assistenten is er altijd. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Is dit de langste titel uit de Dutch 1000? Het antwoord is ja. 10 woorden. Tegen de tijd dat je deze hebt uitgesproken, kan de tandartsassistenten gewoon weer een uurtje extra factureren. En tips geven over hoe je beter moet flossen. En hoe je beter moet stokeren. Ik had vroeger echt zo'n hekel aan de tandarts. Oh. Met zo'n fluorbakje in de wachtkamer zitten. Weet je nog, die blauwe zooi in zo'n gebitje waar je dan in moest happen. Alles onderkwijlen met zo'n plastic beker onder je kin. Oh. Mensen die een vrachtwagen inhalen met 1 km per uur verschil. Die gun ik echt een hele middag kwijlen in de wachtkamer bij de tandarts. Hey, goedemorgen, Marnix hier. Dit is de 538 Dutch 1000 met de Puma's. En sneller voor je onderweg, op jou heb ik gewacht. Naar Raccoon, Shoes of Lightning op 893. Goedemorgen. 538. How I for a flame that never dies, like a candle and its flame bring back the light. You put on your shoes of lightning, you put on your shoes and run. You'll be the lightning bolt, so put 'em on. Put on your shoes of fire, you put on. for a flame that never dies. Like a candle and its flame bring back the light. De 538 Dutch 1000. 893. Op het ritme van de jaren verdween je langzaam uit het zicht, maar jij kwam weer terug op de wind van het voorbijgaan. En ineens is het helder. Het heeft even geduurd voordat ik handen van het stuur, maar kijk me nou, op jou heb ik gewacht. Ik heb op je gewacht als de lentezon. Als een kind dat al wakker lag in de bekken hoor. Maar des te zoeter de vruchten. Nee, je komt niemand meer tussen. En vanaf nu gaan alle remmen los. En zo gaat dat altijd als wij weer samen zijn. En ineens breekt het open. Het is als naar buiten zonder jas. Dan kan het eigenlijk morgen pas. Maar kijk me nou, op jou heb ik. Voordat ik handen van de stuur, maar kijk me nou, op jou heb ik gewacht. Waar was je nou al die jaren? Ik doe het voor liever samen. Ik heb al die tijd gewacht op jou, maar waar was je nou al die jaren? Ik doe het voor liever samen. Ik heb al die tijd gewacht op. Gisteren eigen woorden uit een jonge, simpele tijd. Begrijp. Zo lang, wie had dat nou gedacht? Daar ben je weer, kom nog een keer. Op jou heb ik gewacht. Nu je weet dat de nachten wachten niet voor altijd en voorbij is. Het heeft even geduurd voordat ik handen van de stuur. Maar kijk me nou, op jou heb ik gewacht. Hey. Waar was je nou al die jaren? Ik doe dit voor liever samen. Ik heb al die tijd gewacht op jou, man. Hey. Waar was je nou al die jaren? Ik doe dit voor liever samen. Ik heb al die tijd gewacht op jou. De Puma's, een snelle. Op jou heb ik gewacht. 893 in de 50 Dutch 1000. Snelle. Ga je zien. 50 Koningsdag, net als Roxy Dekker. Bankzitters, Direct en nog veel meer. De hele line-up check je via 50.nl/Koningsdag. En tickets win je vanaf maandag voor jezelf en twee vrienden. Ook op Chasséveld Turvy Gang, je hoort ze naar Tony's Cut. B-E-A-T is the rhythm that has been made now given. Boys and girls, you get into it, get crazy. Show them how you do it. Non-stop, house in the party. With the help of this, you get started. Suddenly, no time for interruption. Cause the thing commands like a caution. You must do this, you must do that. What is the experience when you get the feeling? The place is steaming. Girls in the house, yeah, I'm feeling. Once again, in the place, it's moving. The record playing, the crowd is moving. Screaming, yelling, the mission fulfilling. Dance. Chilling. Like a running train, keep going. It's running fast all night, you know it. All aboard, no time for hesitating. Hurry up, don't get me waiting. On the dip, the crowd is just rocking. The girls screaming, the boys are clocking. What's up, my man? What's up, ladies? Get together, drive each other crazy. Time has come to be in a smooth mood. Get into it, what is it? A good move. Since you heard it, you knew it felt good. Don't deny, cause you know it's true. Yes, each and every time you keep wondering. It's been too long, where's a new one's coming? Now it's here and it's up to you to do it. Just dance, come on, get into it. Get into it. Get into it. Chillin'. Yeah. club is playing a doom jam. Friends talking about it everywhere. Say that it's a perfect record, no doubt about it. Not a second. Is their opinion? You heard it, agree with it. Move to the sound right now. Comment in body and soul involved in the process. Get into it, so never stop it. People clap your hands to what I'm doing. People take a chance and just do it. In a dance trance and I'm living. Taking everything what I'm giving. D-O-M-Y in the place and facing. You're the funny and I'm making. This for babe, it's up to you to do it. Just dance, come on, get into it. Ik ga er verder, kom mee van verder. Ik heb die juice, ga niks vertellen. Ik ga er verder. Dutch 1000, goedemorgen, Marnix hier. Deze hits zijn onderweg. Kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op. Zes bekende Nederlanders trotseren samen met hun duopartners de chaos van de Indiase wegen op een fiets. We zijn in India. Ik bedoel, welke idioot springt er op een fiets? Behalve een fiets is er niets voor ze geregeld. Wie overleven de etappes, de cultuurshock en alle chaos? De Bicycle Race. Zondag om 8 uur op 6.